दो मतीने जानूड़ी नोम से ना गोरा गोरा काल से अनियाली राख से दोते नौ से लिए ने होना नीरे लड़ी केड़ ने चटकंती चाल से जोई से जार थी भैयू बेहाल से मोनी से more.